Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Danmarks mest forhadte mand, sådan har han følt det selv. Kent Nielsen, godmorgen. Hey. Godmorgen. Det er godt, at du har taget turen, og du nu står herinde i studiet. Det er jeg glad for. Det bliver spændende at høre, hvad du har at sige. Du siger, at du føler dig som Danmarks mest forhatte mand. Sådan har du følt det. Og indtil for en uge siden, der var du jo leder af den store asyllejr i Næstved. Der er plads til 400 asylansøgere dernede. Der er asylansøgere fra 25 lande. Dit liv var jo sådan nogenlunde normalt indtil lørdags. Og i lørdags så sker der så det, at Dagbladet Information over flere sider beskriver, hvordan du er en mand, der skaber frygt i den her asyllejr i Næstved. Det er, du bliver beskrevet som en lejrleder, der går over stregen, som truer folk, som skræmmer folk, som straffer dem kollektivt, som anvender fysisk afstraffelse, og så bliver der også lagt en video ud, hvor man kan se, at der er en asylansøger, der bliver lagt i en benlås, og der bliver stillet spørgsmålstegn, om det overhovedet var nødvendigt at blive lagt i den her benlås. Og så bliver du også beskrevet som en mand, der har en dom. Du er tidligere dømt for vold mod børn. Og faktisk, inden avisen var på gaden, ja, så var du fyret. Nu står du her så. Ja. Kent Nielsen, ja. Du er uddannet socialpædagog. Pædagog, ja. Vi skal tale sammen i forholdsvis lang tid. Vi har i hvert fald, altså, jamen, vi har al den tid, som vi nu skal bruge, fordi vi har tænkt os, at vi skal gå nogle forskellige runder med dig. Vi skal høre helt konkret om, hvad der skete. Så meget du nu kan fortælle. Der er visse ting, som du ikke kan fortælle. Men vi skal høre helt konkret om, hvad der skete den her dag, som den her video stammer fra, som altså ender med, at du og to andre fra lejren lægger en person i en benlås. Så skal vi høre lidt om, hvordan forholdene var i lejren, da du kom ind og overtog den. Så skal vi høre lidt om nogle af de anklager, der er mod dig, hvordan du føler med dem. Og så har vi også åbnet op for, at vores lyttere kan stille dig spørgsmål. Der er kommet en række spørgsmål til dig fra vores lyttere allerede, og I kan fortsat skrive ind til os 42 600 427. Skal jeg lige læse et par sms'er op for dig, Kent Nielsen? Har du lyst til det? Jo, tak. Det handler om det her med, at vi har spurgt, om du skal genansættes. Altså, vi har spurgt lytterne, om du burde blive genansat, om dine metoder i virkeligheden er det rigtige. Og jeg vil sige, at der er langt flest, der synes, du skal genansættes. Der er en her, der skriver, at Kent Nielsen skal helt klart genansættes. Den almindelige dansker, der sidder hjemme i de trygge stuer, har overhovedet ingen indblik i forholdene i sådanne jobs. Det skriver Carsten til os. Er det godt at få at vide? Ja, det er en god ting. Du er måske mindre glad for den her sms, så nu har jeg selvfølgelig også valgt en i den anden lejr. Jeg understreger lige endnu en gang, at de fleste altså siger, at du skal genansættes. Men der er en her, der skriver, at selvfølgelig skal han ikke genansættes. Der er ikke brug for bødler a la hundulven Ilse SS i en mandlig udgave. Bag lås og slå med ham og smid nøglerne væk. Har du mødt de udsagn også i ugen, der er gået her? Jeg har læst det, ja, rundt omkring. Mm. Jamen, Kent Nielsen, er du klar til runde 1? Det er altså, jeg nødt til. Ja. Har du det godt med at være her? Nej. Nej. Så du vil helst være fri i virkeligheden? Ja. Hvorfor er du her så egentlig? Jamen, det er, at jeg har været i en mediestorm. Jeg er blevet anklaget for nogle ting, og jeg står ret alene. Så nu har jeg i håb om, at Langeland Kommune vil melde ud, hvad det er, der er sket. Det har de haft en uge til nu, så efter rådgivningen, så har jeg fået at vide nu. Nu synes de, at jeg skal komme med min mission også. Vi er i hvert fald glade for, at du er her, fordi så kan vi blive klogere på, vi kan i hvert fald få din version af sagen her. Lad os begynde med det, som ja, alle taler om. Det er en video, der viser, hvordan du og to andre medarbejdere lægger en mand i benlås. Vi kan lige prøve at høre lyden fra noget af videoen her. Get off from him, den var rundt. You go that way. You go that way. Go away now, please. Hvad sker der her, Kent Nielsen? Jamen, jeg vil lige godt, hvad kan man sige, starte dagen, hvad der sker der. Om formiddagen, der er jeg der ikke. Jeg er faktisk i København med min frue på det tidspunkt. Så jeg møder først ind omkring middagstid. Og middagstid i asylcenteret Næstved, det er der, hvor at der er travlest. Der er praktikken overstået. Praktikken i en asylcenter, det er arbejde og det er rengøring. Praktikken er overstået, det vil sige, at de har pause, de er fri. Vi har skoleholdet, der kommer hjem. Vi har der, det er et eller andet sted mellem 40 og 60 mennesker, der går, og det er en ny skolehold, de gør sig klar til at tage afsted med bussen 1:30. Og i det tidsrum på de her 1½ time, der er alle i lejren, og alle skal ind og spise faktisk. Jeg er tilbage der midt i frokosten, og så går jeg ind på mit kontor, henter min radio, og så går jeg faktisk over mod spisteltet, hvor jeg møder en af mine medarbejdere. En af mine ramstalende medarbejdere, der fortæller mig, at den her omtale, vi kalder dem beboere i daglig tale, det er det daglige brug, vi bruger. Han er kommet med trusler igen, han har sagt, at han har en kniv, og han vil bestikke mig. Og vi tager, det er sådan en kort orientering, hun siger, jamen vi har taget snak med ham, vi har gået ved at klappe ham af, og der er ikke nogen kniv på ham. Det er fint, og hun siger sådan, hvad skal vi gøre? Jeg siger, men vi fortsætter. Det skal ikke ændre vores arbejdsgang. Og så går jeg ned ved spisteltet. Der er sådan en sti, der forbinder lejrene delt i to. Vi har nogle faste bygninger, og så har vi en teltlejr. Der er sådan en sti, der forbinder de to der. Og der går jeg så op mod det, vi kalder office. Og det er der, hvor asylansøgere henter post og kontakt til personale, staff og så videre. Og der møder jeg ham så, kommer farerne imod mig. Han er højt råbende på det her tidspunkt. Han kommer med sådan vi kalder det lejerengelsk. Det er sådan, vi er ikke alle sammen engelsktalende. Han taler både arabisk og engelsk og blander sammen. Og på sit engelsk, der råber han så, at han slår mig ihjel. I killed you. Og han står og begynder at banke på ruden og siger, at jeg smadrer ruden, jeg vil cut you, og den vej rundt. Og så begynder stemningen at køre op omkring os, fordi folk går frem og tilbage på den her sti. Vi har et rygeskur lige ved siden af. Der er nogen, der står og råber direkte til ham. Go back to your own country. Og sådan. Den begynder at køre op, og han bliver voldsommere. Så stiller jeg mig mellem ham og de her store glasruder. Det er sådan store glasdør ind til sovesalen. Og der slår han ud efter mig. Og der gør jeg det, jeg prøver at lave det, der hedder en armsnoning på ham. Men det kan jeg ikke. Han er for voldsom, han er for opfarende. Og han tager sig fat i mig, og så står vi der. Og så, jeg kan ikke huske, hvordan, ganske hurtigt, der kommer der så to af mine medarbejdere. Og så får vi stoppet ham på den måde, at vi får ham op mod væggen. Men vi skal have lagt ham ned, og det får vi gjort. Men det er voldsomt på det her tidspunkt. Han slår ud efter dig, da du står bag ved en glas? Nej, jeg står mellem, hvad kan man sige, væggen, døren. Der er sådan, det er en gammel gymnastiksal. Der er sådan fire store glasruder. Så han kan ramme dig, da han slår ud efter dig? Ja, han er helt oppe i hovedet på mig. Og så lægger I ham... Man kan jo se på, der er to videoer af det her. Man kan jo se på den første, det der med netop, at du forsøger at vride armen om på ryggen på ham, og det lykkes ikke rigtigt. Og så kan man se på den anden video, hvordan I tre mand er over ham og lægger ham i denne her benlås. Prøv at beskrive så meget, du kan huske, før det sker. Det, der sker, det er, at vi har fået ham ned og ligge, men han ligger sådan inde i, hvad man siger, hvor jorden møder fundamentet på der. Så jeg siger til de andre, at vi skal have ham drejer den mandvej rundt. Og på det her tidspunkt, der er, han slår ikke her, men der sparker han spytter, han råber. Så vi får ham drejet rundt. Der er en af de andre, der mister balancen der. Og det kan man også, jeg har set den en gang, så ønsker jeg ikke gøre det mere. Og så får vi ham om, og en af de andre får lavet en håndledstryk på ham, og jeg laver så den der benlås, fordi han bliver med at sparke. Og så falder der faktisk rimelig hurtigt ro over. Du siger, du kun set den en enkelt gang, og så vil du ikke se den mere. Hvorfor vil du ikke se den mere? Jamen, et det er, at jeg kender jo forhistorien, men jeg bliver dømt på de her x antal sekunder og minutter i det offentlige, og så hænger tingene ikke sammen. Synes du ikke, at tingene hænger sammen, når du ser videoen? Det hænger sammen i forhold til hvad? Jeg tænker, altså, det du ser på videoen, synes du det, altså, er det for meget magtanvendelse, eller er det for lidt magtanvendelse, eller er det tilpas magtanvendelse? Jamen, det er, jeg ser det som, det er tilpas magtanvendelse, fordi han angriber mig. Og der er jo en historie op til, hvor man siger, at han har kommet nogle trusler. Vi har været i dialog både med vores booking omkring den her mand. Han har en forhistorie, som både jeg og mit personale kender, og vi har taget nogle forbehold for. Men alligevel så bliver vi dømt, eller ikke vi, jeg bliver dømt i offentligheden på grund af, at nogen går ind og filmer et stykke og lægger det ud på YouTube. Jeg ved, du lyttede med i mandags, da vi havde vores udsendelse her. Ja, der var du hård mod mig. der, vi havde nogle Dansk Folkeparti-politikere igennem fra Næstved Byråd, ja. som siger, at det var helt i orden med den magtanvendelse, du bruger i den her video. Jeg kan udtrykke for det modsatte, og det mener jeg faktisk stadigvæk, at det er meget voldsomt, det der sker. Ikke? Altså, I lægger manden i en benlås, og så sætter I jer ovenpå ham. Er det dig, der sidder ovenpå på hans brystkasse i videoen? Nej, for jeg står bagved. Det er den ene ting. Og der er ikke nogen, der sidder ovenpå ham. Hvis du ser den, så den anden, en af mine medarbejdere, han mister balancen, og så kommer han ind over. Altså, det er jo ikke sådan, man ser det på video. Der ser det jo ikke ud, som om han mister balancen. Det fremgår ret tydeligt. Men det er voldsomt, men det var ikke for voldsomt. Og igen, nu kan jeg ikke huske, hvor lang videoen er, men det går stærkt. Det går rigtig stærkt, og der er en stemning, og der er rigtig, rigtig mange mennesker omkring os. Og på det her tidspunkt, der har han været så voldsom, at nej, det var nødvendigt. Så her, altså i bagklogskabens ulideligt klare lys, og når du ser videoen, så holder du stadig fast i, at den mængde magt, som I brugte over for beboeren her, den var i orden? Jamen, det er klart nødværd, du skal tænke på. Jeg har en mand, som har flere gange har gået sagt, at han slår mig ihjel. Det er registreret, det er nedskrevet, det er meldt ind til Langeland Kommune. Og han har, han har flere gange været ude og samle sådan nogle klippestykker op, hvor han har sagt direkte til personale, at han vil slå mig ihjel med dem. Og det er, de andre asylansøgere har været så bekymrede, så de har faktisk kommet og sagt til vores nattevagter, at nu går han rundt ude og finder den her, og han siger, at han vil slå mig ihjel. Når man så kommer gående og får at vide fra en medarbejder, at nu er der en mordtrussel på dig, altså han vil stikke dig ned nu er det sådan konkret. Og så går der hvad? Halvanden minut, så møder jeg ham ophidse lige rundt om hjørnet. Så kan man ikke nå at planlægge det. Så du har lige givet mig en ret stor sten. Den er på størrelse med en halv brosten. Den er ret skarp i kanterne. Altså, det er sådan en sten, jeg i hvert fald meget nødig vil have hugget i baghovedet. Ja. Lad os lige prøve at høre et klip til. Det er vores reporter, Christian Danholm, der har været på besøg i lejren. Han har talt med en del beboere dernede, mange af dem. De ønsker dig jo faktisk tilbage. De vil gerne have, at du bliver chef dernede igen. Mange af dem synes også, du er for hård. En af dem, det er Mohammed Abduls nabo. Det er ham, vi hidtil har omtalt som beboeren, altså den person, der bliver lagt i en benløs. Vi vil ikke sige, hvad den person hedder, som optræder her. Han vil gerne være anonym, men han lægger ikke skjul på, at han synes, at Mohammed er en idiot. Mohammed har opført sig dårligt. Det er vi jo alle sammen enige om. Omvendt mener han, at du var for hårdhændet. Prøv at lytte med. That Kent put Mohammed to the ground. Did it feel right for you when you saw the whole incident? No. You can use another way to make him not angry. Okay. You can use not violence. So you think Kent was too violent? Yes. Yeah. Okay. And he is angry here always. Ja, du er altid galt dernede, og du var for galt i situationen. Du var for voldsom i situationen. Det er det, han siger her. Ja. Hvad siger du til det? Jamen, det kan jeg jo ikke genkende. Det er jo ikke dagligdagen. Og når jeg ikke ved, hvem det er, at vi snakker om, men jeg var ikke galt i situationen. Jeg blev taget på bagkant. Jeg havde ikke set den komme. Fordi at i perioden op til, hvor han også har kommet med de her trusler, han har haft den adfærd, han har haft, der har vi kunne tale ham ned. Vi har, selvom han har været ude og samle de her klippestykker op, som han siger, hvis han vil slå mig ihjel med, så har vi stadigvæk, vi har haft en drøftelse i personalgruppen, og jeg har meldt ind til booking, at vi kunne stadigvæk rumme ham. Og det synes jeg faktisk også, at vi kunne frem ind til, at han går direkte til angreb. Det er nødværd, vi snakker om. Og jamen, faktisk inden for timer efter, der bliver han overflyttet, eller der bliver han kørt på psykiatrisk afdeling til udredning. Det, der skal ske, det er, at der er han på psykiatrisk afdeling, men kommer tilbage til lejren om aftenen igen. Så man kan sige, hvis du bebrejder dig selv noget, så er det den beslutning om, at I godt kunne håndtere ham i lejren. Jamen, med den indsigt og den viden, og det var jo også den, vi havde drøftelsen i personalgruppen, var, at der var nogle lejre, han ikke kunne være. Det står direkte i hans papir. Jeg kan ikke komme ind på direkte, hvad der står. Men der er nogle steder, han ikke kunne være. Det er faktisk meget få steder, han kunne være. Mm. Og det forklarer jeg personalet at sige, jamen, Ja, jeg har en drøftelse med Booking. Ja, jeg har snakket med dem om, at han skal være et andet sted. Men der er nogle ting, der gør, at vi kan flytte ham over i en anden lejr. Og den har vi jo så haft, og jeg har også efterfølgende, og det er der, hvor jeg har jo ikke adgang til min mail mere, jeg har ikke adgang til let asyl, og den var rundt. Men der er efterfølgende i hvert fald to gange, hvor jeg er kommet med en indstilling, og den første indstilling var, at han skulle være et lille sted, og der har vi et, for eksempel Morsø oppe i Nordjylland, det er et lille sted, det er kun for mænd. Og det var sådan et sted, vi snakkede med, men der kunne han ikke komme over, der er ikke plads. Og så har jeg efterfølgende indstillet ham, og som min vurdering er, at det eneste, der kunne rumme hans problem, det var Kofus Mænd i Rødby. Mm. Og den tog de med sig i Booking, og de har drøftet sig. Men tilbagemeldingen er, at så skal der laves en søgning på sådan en plads. Og det blev så iværksat efter det her. Jeg skal lige sige, at vi taler jo altså med Kent Nielsen her. Det er Kent Nielsen, vi har på besøg i studiet, måske ugens mest omtalte mand. Altså, du er den fritstillede leder af teltlejren i Næstved, eller du var leder af teltlejren i Næstved, det er du jo ikke, efter at Information i lørdag skrev en artikel, hvor man blandt andet også alvorligt linker til en video, hvor man kan se, der ligge en person i en benlås sammen med to andre medarbejdere i teltlejren. Vi kan lige tage et par sms'er her, Kent. Altså, som jeg sagde til dig, så er folk på din side af dem, der lytter til vores program, stort set alle sammen. Jeg støtter Kent Nielsen fuldstændigt. Det kræver en mand og ikke grædekoner at holde styr på de mennesker, der er i en flygtningelejr. Det skriver Miralja Melsen til os. En anden siger, at Kent Nielsen er en forgangsmand for, hvordan man skal styre urolige individer. Intet er forkert. Hvis I vil have Marks ballade, så sæt en pædagog som lejrchef, så skal I bare se. Og det sjove her, Kent Nielsen, det er jo, du er jo faktisk pædagog. Ja, og det er jo ikke sjovt, men... Men når du præsenterer mig, så siger du, at jeg har en militær baggrund, og det er også rigtigt nok, da jeg var 18 til 21 år, vi snakker tilbage i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, der var jeg værnepligtig sergeant oppe i Livgarden. Og efter det, der stoppede jeg faktisk, og så er det rigtigt nok, som der har stået i Ekstrabladet, jeg har været udstationeret, men det er så forkert, fordi jeg har været udstationeret med Mellemfolkeligt Samvirke og Røde Kors og lavet flygtninger i Jugoslavien. Jeg har aldrig nogensinde været udstationeret med forsvaret. Men når pressen laver de her billeder, så har man, og så bliver jeg, mit sagt, præsenteret i radioen som en befalingsmand. Men det er måske også fordi, de metoder, du bruger i lejren, altså det minder måske noget mere om de metoder, som man bruger i Livgarden, end som man bruger på Rød Stue, et sted, hvor der er mange pædagoger ansat, ikke? Nej, fordi ikke nødvendigvis, fordi vi snakker om 400 mennesker. Vi snakker om 24 nationaliteter. Vi snakker om et lille samfund i sig. Ja, præcis. Det skal vi komme ind på lige om lidt. Der skal vi nemlig tale om, hvordan det er i teltlejren. Men jeg vil lige bare holde fast i den her episode, det her med din baggrund, og spille et klip til dig med den her anonyme beboer fra teltlejren, altså den her nabo til Mohammed Abdul. Han siger nemlig, at du er en god mand, at han sådan set godt kan lide dig, men at du ikke hører hjemme i en asyllejr. Prøv at høre. It's good if the government put another person, not very hard, but smart. Okay. That's my opinion, but Kent is a good person, a good one, but I think he go to military or police station, okay. Not an asylum camp. Ja, han siger, at du vil være god på en politistation eller i en militærlejr, men ikke i en asyllejr. Ja. Hvad siger du til det? Jamen, igen, der er så mange... Jeg kan jo godt høre, hvem det er. Jeg ved jo godt, hvem det er. Jeg ved også godt, det hørte jeg i går i jeres udsendelse om, at hvem det var, der havde filmet det. Og når man skal også tage, at der er en hel masse agendaer, der er en hel masse dagsordner, der er nogle personlige ønsker, det var rundt, når jeg for eksempel har med tilfælde, nu ved jeg ikke nogen navn, men ham, der for eksempel har filmet det, jamen, når han har været med til at skulle løbe maraton, og han så pjekker på skole, og vi har sagt, du skal passe skolepraktik, når han så bliver taget fra og sagt, jamen, når du pjekker på skole, så kan du ikke løbe maraton, jamen, så har han en agenda, og så kan han godt se, at han bliver sur på mig, ikke? Og det er jo så nogle tilfælde, der er hele tiden, hvor jeg har måttet træde i karakter. Kent Nielsen, vi slutter runde 1 her. Om lidt skal vi tale med dig om, hvordan det var, hvad det var for en lejr, du kom ind og overtog, da du blev chef for teltlejren her. Du skal beskrive nogle situationer fra dagligdagen i teltlejren. Der er en, der skriver til os, Henningsen, P. Henningsen skriver, dejligt at høre sagen fra en anden side, og ikke via en 20-sekunders video. Hvad nu, hvis han havde haft en kniv eller et andet slagsvåben? Det ved man jo ikke. Claus, slap nu af med dit humaniora, fis. Nu har du også fået sagen fra en helt anden side. Der er mange, der stiller et spørgsmål til mig her, Kent, den her morgen, og siger, hvad vil du have gjort? Fordi jeg har givet udtryk for, at jeg synes, det er meget voldsomt, det I gør ved den beboer, der I lægger personen i benlåse. Og altså, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, jeg har ingen anelse om, hvad jeg ville have gjort i den situation, som du stod i. Altså, jeg har fuld respekt for, at det var en meget presset situation. Jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige, at jeg ville have håndteret situationen helt anderledes og undgået, og det kom til vold, men det ved jeg jo egentlig simpelthen ingenting om. Ken Nielsen, hvordan har du det? Du sagde, da vi begyndte interviewet, nu har vi været i gang i en halv times tid, du sagde, at du synes, det var frygteligt. Hvordan har du det nu? Det er det samme. Jeg synes ikke, det er sjovt, det her. Nej. Det er... Jamen, jeg føler mig udsat. Jeg føler mig udstillet. Mm. Er det ikke meget rart at få lejlighed til at svare på nogle spørgsmål? Jo, klart. Det er, men... Så står jeg og tænker midt, når du står og siger, jamen, det er vold. Jamen, nej, jeg blev angrebet. Det er nogle forhold, vi arbejder under, som, hvor man siger, at folk har deres egen idé om og billede om, hvad det vil sige at være i et asylcenter. Og det er specielt, når det er Danmarks største teltlejr. Det er en gennemgangslejr, og det er en beredskabslejr. Så det er helt anderledes end at være i et almindeligt asylcenter, eller i et Røde Kors-lejr, eller den vej rundt. Og det er netop det, vi skal snakke om nu. Det er netop det, vi skal prøve at forstå nu, hvordan det er i sådan en teltlejr. Der er en, der skriver her, naturligvis skal lejrchefen genansættes. Tak for, at Radio 24/7 nu afslører den virkelige historie, efter indledningsvis har bakket op bag information. Desværre forventelige hets, som er uhederlig journalistik. Det er altså en kommentar på 42600247. Jeg har lige fået en tusse i halsen her. Du er altså den afskedige lejrchef fra teltlejren i Næstved. Du røg informationskravet den her historie frem. De lavede en artikel, der hedder Lejrchef spredte frygt blandt asylansøgerne, og der ligger også link i forbindelse med den artikel til videoer, hvor man kan se denne her benlås, som en beboer fra teltlejren bliver lagt i. Det har vi været igennem. Hvis folk lige har stået på, jamen så find podcasten, så kan I lytte til det efterfølgende. Det snakker vi om her fra klokken 7:30 og frem efter. Nu skal det handle om, da du kommer til teltlejren. Her. Du kommer til lejren 1. januar, kort før, at den også blev udstyret med telte. Prøv at beskrive, hvad det var for en lejr, du kom til der. Jeg bliver ansat den 29. december og starter den 3. januar. Og der starter jeg klokken 8, og klokken 8:30, der får jeg så mit personale. Der har været på det tidspunkt, har der været en 3-40 til at styre lejren. Så jeg overtager noget helt nyt personale. Jeg overtager noget personale. Et, jeg har ikke været med til at ansætte det, og to, hovedparten af dem havde aldrig nogensinde arbejdet inden for asylområdet før. Og dem, der har gjort det, de har været i en Røde Kors-lejr, som en fast asylcenter. Og det gør jo, at der skal nogle strukturer på. Der har ikke været den struktur, der har været nødvendig i lejren her. Og det første, jeg gør allerførste dag, det er, at vi har en kvindeafdeling dernede med fire lokaler, hvor kvinderne sover. Der er op til 50-60 kvinder. Og der går jeg simpelthen ind og lukker for, at mændene kan komme ind på afdelingen. På det tidspunkt havde man en regel om, at mændene kunne komme ind på afdelingen, hvis kvinderne ikke havde noget mod det. Og der går jeg ind og siger, jamen, det er ikke altid en kvinde kan sige til en kvinde fra et andet land eller en anden etnicitet, at jamen, jeg har noget imod, at du har fire landsmænd inde på besøg inde hos os. Og der er jeg meget markant og siger, men det stopper. Så må de gå ud i fællesrum, de må i aktiviteten eller i spisetelt. Det skal ikke foregå på kvindeafdelingen. Så det første, jeg gør, det er jo, at jeg udelukker mændene for at gå ind til kvinderne. Og klart, der er nogen, der har holdninger imod og for imod, men der siger jeg, jamen, det er mig, der har ansvaret. Jeg tager beslutningen. Og så umiddelbart kort efter, at jeg starter, så starter vi også vores jobcenter op. Og det vil sige, at alle asylansøgere bliver kaldt ind til en individuel samtale, hvor der bliver lavet en kontrakt, som de skriver under, på hvad dage de skal gå i skole, og hvad dage de skal have praktik, det vil sige arbejde og intern centertjeneste, kan man kalde det, og intern rengøring. Og det ændrer jo også, mindst sagt, når der kommer en ny leder, og så sker der de her ting. Vi får startet skolen op, jamen så ændrer deres hverdag sig markant. Så kommer der lige pludselig en struktur, Og så bliver det meget stramt, fordi så bliver lyset tæt klokken 7, fordi der er morgenmad fra klokken 7:30 til 7:30, og skolebussen den kører 7:40. Jamen, så er det da klart, at de oplever lige pludselig, at fra en dag, hvor de kan mindst sagt ingen skoletilbud, ingen rengøring, det er sådan lidt på dem, der har tid og lyst og mulighed. Og så lige pludselig kommer der en lejrleder og siger, jamen, nu kører vi den her vej rundt. Og den struktur, den er der nogen, der reagerer på, og andre, der hviler i den og siger, jamen, det er godt, der er kommet nogle strukturer. Så der er jo forholdninger for og imod, helt klart. Mm. Men der er jo andre teltlejre, de behøver ikke den struktur åbenbart, eller hvad? Altså, der er jo fire andre teltlejre. Altså, skal man have sådan en meget fast struktur i sådan en teltlejre? Hvorfor er det, du indfører den? Jamen, det er nødvendigt med 400 mennesker, og vi kan risikere, at den ene dag, der har vi udskrivninger af 10, og så får vi 50 nye mennesker ind. Jamen, så er det ikke et center, hvor du kan køre en laissez-faire-pædagogik. Der må du køre en struktureret pædagogik, hvor der er nogle faste aftaler, der er nogle faste tidspunkter, der er nogle faste ting, der skal overholdes. Fordi så er det også retfærdigt for alle. Mm. Altså, prøv at beskrive måden, du sætter folk til at gøre rent på. Ja, da jeg starter dernede, der er der sat sådan en rengøringsseddel op på væggen, at lokale nummer 320 skal vaske gang. Og det vil sige, at hvis de skal gøre det hver anden mandag, jamen så, den blev ikke fuldt. Så laver vi en praktik, der gjorde, at man som beboer i Næstved skulle fysisk bevæge sig ned til praktikstedet. Og vi tilrettede nogle gange, indtil vi fandt det rette system, og det gjorde vi faktisk ved lodtrækning. Og det vil sige, at man møder op på praktik. Og når man møder op i praktik, så afleverer man sit ID-kort i en kvindebunke og en mandebunke. Og så den første halvanden time, der bliver spisteltet gjort rent med 8 mennesker, og så toiletter og bad, fordi det er kvinder og mænd, jamen så er det kvinder, der gør det hos kvinderne og mændene hos mændene. Og der gør man simpelthen, at de tager ID-kortene, og der tager medarbejderne, blander ID-kortene, lægger dem ud på billeder af de områder, hvor de skal gøre. Så er det for at undgå rygter og mytedans om, at mine arabiske medarbejdere altid sætter andre nationaliteter til at gøre rigtig toiletter og rene og den vej rundt. Og det her, det er simpel lodtrækning, og de kan se, at det er retfærdigt. Så det er måden, vi gør det på. Når toiletterne og spiseteltet, det så er rengjort, så rykker man over, og så tager man de bløde ting. Det er sådan noget som støvsugning inde i sovesalen. Det er rengøring af computerrum. Det er opsamling af affald inden for lejren og ude for lejren. Så på den måde kan man sige, at det er jo ikke den enkelte medarbejder. Det er ikke engang mig. Jeg har ikke praktikken på noget tidspunkt. Den ligger fysisk 300-400 meter væk nede i den anden ende af lejren, hvor de går ned og møder op på arbejde klokken 9. Og det hedder så, at de skal møde klokken 9, men der er noget luft ind til klokken 8:15, og så bliver det så registreret, hvem der er mødt på arbejde, og hvem der ikke er mødt på arbejde. Det lyder meget retfærdigt, det her. Hvorfor er der nogen, der bliver sure over det her? Jamen igen, hvis man har vendet sig til, at man ikke skal deltage i rengøring, hvis man har vendet sig til, at der er andre, der gør ens toilet rent for sig, hvis man har vendet sig til, at der ikke bliver sat krav, jamen så kan man godt have en holdning til, jeg har det. Vi havde 22 mennesker, der nægtede at skrive under på en kontrakt, der nægtede at gå i skole. Og så måtte jobcenteret ind og tage en samtale med dem. Og ja, jeg tror, at hun kom ind med en 4-5 stykker, der kom ind til mig, der stadigvæk nægtede, hvor vi så siger, jamen, så må vi tage den derfra. Og så tog vi snakken med dem og sagde, at du har skrevet under. Altså, de har lavet en kontrakt, da de kommer til Danmark. Det står i deres mindst sagt, asyl, man kan sige, kontrakt, at de skal rengøre. De skal være med til at fælles rengøring af dem her rundt. Og efterhånden så lykkes det også alle. Vi har nogle stykker, der nægter at gå i skole, hvis de ikke kan få tolk med på deres egen sprog. Ikke? Og der bliver man nødt til at sige, jamen, det her det er vilkårene, vi har fået fra Udlændingsstyrelsen. Vi har et skoletilbud, og det arbejder vi indenfor. Så du kan ikke få en personlig tolk med, men du har en forpligtelse. Og det er jo den, som man siger, hvor jeg nok er lidt anderledes i forhold til, hvad de har været oplevet før, at jeg sætter også nogle forventninger til dem, jeg sætter også nogle krav til dem. Jamen, du er jo også anderledes, altså helt ned til, at du vil bestemme, hvilke dage de skal have, hvilke typer frugt. Prøv at fortæl om hvorfor at du sagde, at man for eksempel kun måtte få appelsiner om mandagen. Ja, den har jeg også hørt. Jeg har oprettet et beboerråd dernede. Vi har oprettet et beboerråd dernede, hvor jeg satte betingelserne på beboerrådet, at det skulle ikke være samme nationalitet, det skulle være mænd og kvinder, det skulle være repræsentativt i forhold til, at vi har 4 mænd og 2 kvinder i beboerrådet, og forskellige nationaliteter og forskellige kontinenter, så repræsenterer de beboerne. Og faktisk så er det et ønske for beboerrådet, at Netop fordi, at der begyndte at skabe nogle mytedannelser og nogle rygter og noget sladder og også ondskabsfuld sladder, fordi at dem, der står og udleverer frugten, det er beboerne. Og det vil sige, at hvis der så kommer en og begynder at sige, at jamen, araberne får altid de gode, eller appelsinerne bliver gemt til araberne, eller den vej rundt, så var det faktisk et ønske fra beboerrådet og de beboere, der stod over i spisetelt og med til udlevere, at sige, jamen, kan vi ikke udlevere det samme, så vi ikke skal have den her diskussion, så de ikke skal stå og røre ved alle æblerne og appelsinerne og bananerne. Og så tager jeg en snak med beredskabets køkkenchef og kantineleder, tror jeg det hedder. Og så ændrede vi det. Fra at vi havde fire forskellige frugter, jamen så havde vi appelsiner, og så om mandagen, og så havde vi æbler om tirsdagen, og så havde vi bananer om onsdagen, og den var rundt. Så. Det er forklaringen på det. Ja. Du har for selv fortalt, at du også har været hård. Altså, nu snakker vi ikke om beboere, men for nogle af de medarbejdere, som ligesom har slækket på de, ja, på de regler, som du har sat op for, hvordan lejren skal drives. Prøv at beskrive de situationer. Ja, men det værste, man kan gøre i sådan en asylcenter, som vi har, det er, at man kan være forskelsbehandling. At man kan være, fordi forskelsbehandling kan være så dybt uretfærdigt, at det lynhurtigt kan lave en stemning. Et eksempel, hvor vi har en stor container nede, hvor vi får presset vores affald. Den gik i stykker. Og der er man i stykker. Vi har sådan, der presser den sammen, så gik mekanikken i stykker. Den blev så blevet ved med at fylde op, og da firmaet kommer og henter den, så tager de bare alt det her affald, og så smider de det ud. Så der ligger en 50 sorte affaldsposer med madrester og engangsservice og det ene og andet. Så får vi en ny container, og vi skal så læse alt det her affald. Og der tager vi bare snak med praktikken, og der sender vi så 10 beboere ned, sammen med en medarbejder, som er med til at læse det her op. Og jeg kommer så også forbi og er med til at læse nogle af de her op. Og mens vi står med hænderne i det her affald og læser op i en container, 10 beboere og medarbejdere, jeg er også lidt med sådan rent for at vise, at det her, det skal ikke kun være beboere. Så kommer der 2 kvindelige beboergående med weekendtasker, det er så her, det er torsdag eftermiddag. Og jeg spørger dem, og vi har sådan nogle orange veste, dem der er i arbejde, så man kan se, hvornår man er i praktik. Og jeg spørger, hvor de skal hen? Og jamen, de siger så, at de skal til Odense. Jamen siger, I har praktik? Ja, jamen de havde fået fri af den og den medarbejder. Og så ringer alle alarmklokker, altså hvis der står 10 beboere og samler affald op med deres bare fingre, og så kommer de her 2 damer vimsende og skal til Odense midt i praktikken, midt i deres arbejde. Og så kalder jeg så den her, hvad det hedder, medarbejder op og spørger, hvad det går ud på. Og han har han er uddannet pædagog og har en fortid som gadeplansmedarbejder og er rigtig god til individuelt arbejde med en enkelt mand eller en enkelt beboer. Så han har jo tænkt, man kan sige, individuelt her ting, jamen det her, det er jo synd, de skal over og besøge deres familie, de skal være sted i dag, og den var rundt, så han har givet dem fri. Og et, der han er dybt uretfærdig over for dem, der står og arbejder eller praktik stadigvæk, men han går også ud over sin kompetence, for han har ikke kompetence til at give de her asylansøgere fri. Og det vil sige, at hvis de så tager til Odense og er væk i 4 eller 5 dage, så risikerer de at miste ud af at blive meldt udeblevet. Så kan de ikke gå ind og sige, jamen vi har fået fri af den og den medarbejder, fordi reglerne er klokkeklare. Er de udeblevet over 3 dage, så skal de melde udeblivelse, og så skal de sende tilbage til Sandholm til genregistrering. Så der talte du med store bogstaver? Der blev talt med meget store bogstaver, fordi at ikke nok med, at han udstiller en uretfærdighed over beboerne, men han går også ud lige pludselig og, mindst sagt, og kan skade beboerne i det øjeblik, de bliver meldt ud, og de er så i god tro, mindst sagt, røg ud i systemet. Ikke? Så man kan ikke handle per konduite under din ledelse? Jo, det kan man godt inden for rammerne. Inden for at sige, at hvis vi udstiller en struktur, så skal den holdes. Jeg synes, at vi runder denne her runde af. Jeg kan lige sige igen til de nye lyttere, der er kommet med. Vi har altså Kent Nielsen på besøg her i studiet. Kent Nielsen var jo altså lejrchef for teltlejren nede i Næstved for asylansøgere. Kent Nielsen er ikke chef dernede længere. Der kom en artikel frem i Information, som hed Lejrchef spredte frygt blandt asylansøgere, og der var også nogle videoklip, der viser en mand, der bliver lagt i benlås, en beboer, der bliver lagt i benlås dernede. Du er fritstillet nu, Kent Nielsen. Du er med os her. Vi har været i gang nu i snart 50 minutter. Vi har været rundt om denne her helt konkrete sag med benlåsen. Nu har vi snakket om, hvordan det er at være i lejrchef, og hvordan det var, at du ændrede tingene i lejren, da du kom derned. For at runde det her, den her runde af, så er der en, der skriver her, ufatteligt, at flygtningene er så primitive, er de ikke voksne mennesker? Altså, de her ting, du beskriver, med at du er nødt til at så kun give dem frugt, den ene type frugt den ene dag, du er nødt til simpelthen at forsyne dem med veste, så de også forstår, hvem der er i arbejde osv. Altså, det lyder, jeg kan godt forstå spørgsmålet her, det lyder ikke som om, at de er voksne mennesker. Nej, men det er også bare igen så et udsagn. Jo, det er voksne mennesker, det er fantastiske mennesker, det er selvstændige mennesker. Og den med vestene for eksempel, det er også et beboerrådsønske. Det var beboerrådet, der bad om at synliggøre, hvem det var, der var i praktik, og hvem der ikke var i praktik. Altså hvem der var på arbejde, og hvem der ikke var på arbejde. Som de siger, jamen så ligner vi også staff, altså så ligner vi også, fordi så kan man se, hvem der er på arbejde. Men igen, fordi der er 10, 20 eller 30 mennesker, der vil gøre alt, hvad de kan for at undgå arbejdsværing, eller ikke vil deltage i rengøring, jamen så skal det jo ikke ramme de andre 350 mennesker. Det er jo, igen, man kan ikke bare sige, at asylansøger er sådan her. Der er rigtig mange pligtopfyldende mennesker, der er rigtig mange fantastiske, søde mennesker, der bare, som sagt, får dagen til at gå og er hjælpsomme og den ene eller anden. Men det er jo heller ikke dem, der fylder hos os. Dem der står op og passer deres skole og tager skolebussen og kommer hjem, det er jo ikke dem, der fylder os også. Dem, der fylder os også, det er dem, der laver balladen, der går ud og drikker sig fuld og laver butikstyveri og dem er rundt. Og det er jo det kedelige med den måde, vi har medieverdenen på. Det er dem, der skaber overskrifterne. Mm. Er det stadigvæk frygteligt at være herinde i studiet? Nej, jeg begynder at være lidt mere tilbage. Det har også varet i lang tid nu. Der er også en sms, som netop, en, der skriver her, frivilligt tvang er ikke velegnet til mennesker under psykisk pres. Det kan kun føre til voldelige hændelser. Og der sagde du, at der var dem, der var kriminelle og sådan noget, men så er der selvfølgelig også de her psykisk syge, som måske ikke kan klare den der, alle de her meget, meget disciplinære forhold. Men der bliver jeg nødt til at sige, at der er jo Der sker en scanning af dem, en screening af dem, når de kommer til Danmark. Og der er jo ikke sådan set, at der er psykisk syge dernede. Men jo, der smutter jo også nogen igennem. Nogle gange så er asylsystemet så meget under pres, så der kan gå fra 24 til 48 timer, for det øjeblik, de kommer ind i landet, til de står i Næstved. Det kan gå utrolig stærkt. Når vi så oplever for eksempel, at vi har en beboer, der har det rigtig dårligt, hun står og forhekser og misværk døren ind til mit kontor hver dag, jamen så tager vi en snak med sundhed om det, og der bliver indstillet til det, de skal. Så den måde går vi ind og arbejder på det. Men jeg bliver nødt til lige at høre dit spørgsmål. Lad os bare gå videre. Det var bare lige sådan en kommentar der. Det der med militær disciplin over for psykisk syge og jo tvang, nemlig der var en lytter, der ligesom undrede sig. Ja, men i forhold til tvang, det I skal tænke på, det er, at vi har et spistelt. Vi har 400 mennesker, der skal indtage et måltid 4 gange om dagen, det her spistelt. Det skal gøres rent i forhold til hygiejne, sundhed, man kan sige, skadedyr, rotter, mus og det ene eller andet. Og der bliver vi nødt til at sige, jamen, vi kan ikke have professionelle rengøringsfirma på, det er asylansøgernes, men sagt egen opgave at være med der. Og der er jo nogen, der vil sige, jamen, det er tvang. Mm. Og ja, men det er vilkårene, det er det, der er blevet stukket ud i de retningslinjer, vi har fået fra Udlændingsstyrelsen. Lad os prøve at tale mere om dig. Altså det er så næste runde her. Der er især i Information rettet en del konkret kritik af dig, Ken Nielsen. Jeg ved ikke Jeg ved ikke, alle har læst det, men lad os lave en lynhurtig runde, hvor vi får det belyst. Du tror blandt andet folk med at blive sendt til Sandholm. Inden vil jeg også sige, at ganske kort Information kontaktede mig og vil lave en artikel om det. Og så spurgte jeg dem direkte, eller jeg spurgte den journalist, der ringede, om de havde været i lejren på det tidspunkt. Det var så i sidste uge. Og det siger de simpelthen, at det har de ikke. Og så spørger jeg selvfølgelig, jamen ikke være bedre, i stedet for at sidde i København og lave en artikel om Næstved, så kom til Næstved. Fordi vi har det, der hedder vi har også nogle specielle praktikker nede hos os, og der har vi noget, der hedder skoletjenesten. Og der inviterer dem ned, for så gør vi det, at i det her tilfælde, der var det så beboerrådet, der tog imod dem sammen med to medarbejdere, der viste dem rundt. Og de var dernede i flere timer, jeg var der ikke selv, det var om aftenen, de var der. Men det er så min sat oplever bagefter, det var, at de var ikke interesseret i, hvordan lejren foregik. De var ikke interesseret, og det kan man også se i deres artikel. De har ikke på noget tidspunkt overhovedet refereret til, hvad beboerrådet fortalte dem, eller hvad medarbejderne fortalte dem. De har refereret til de to pågældende, ikke? Så der har en skævvridning der. Kan det også være, fordi altså, at folk ikke helt forstår det der med de her regler? Og det, altså, at når du siger, at I risikerer at komme på Sandholm, hvis I ikke overholder. Altså, får du informeret folk nok om, at det er det, det handler om? Jamen, det er jo ikke mine regler. Det er retningslinjer, der er udstukket for udlændingsløsning. Og det er de retningslinjer, jeg tænker på, Ken Nissen, om folk bliver informeret nok om det, eller om det bare fremstår som, at du siger, at du vil sørge for, at de ender i Sandholm. Jamen, når de kommer til Danmark, så får de et informationsmøde op i Sandholm. Og der får de at vide, at hvis de udebliver eller ikke henter deres post, det er jo den eneste måde, vi kan registrere på, om de er til stede eller ikke er til stede, så hedder reglen, at de skal tilbage til Sandholm til genregistrering. Når de kommer ned til os, så får de den samme informationsmøde bare i forhold til lokalen næste. Hvor er de henne, de skal hente post? Hvordan virker postskærmene? Og de har også et informationsmøde med Dansk Flygtningehjælp, hvor det også bliver fortalt på deres egen sprog, at hvis de er udeblevet for hvad det hedder, asylcenteret i de mere end 3 dage, altså ikke henter deres post væk, dem har jeg skrevet under på, at de har en tilstedeværelseskontrol, jamen så bliver de meldt ud. Mm. Når de så kommer og... Mildt sagt, vi har nogen, der tager hjem til familien, og så kommer de, tilbage efter en uge eller 14 dage, og har måske været på et center, hvor man ikke har kørt det lige så stramt. Og så lige pludselig opdager de, at deres ting er pakket sammen, og de skal få at vide, at de skal sendes tilbage til Sandholm. Så oplever vi nogle gange, at de hisser sig op. Vi oplever, at deres familie går ind og siger, men hvorfor er det sådan her, når det ikke er sådan andre steder? Så kan jeg kun sige, at vi følger reglerne. Og så er det jo mig, der står. Altså, det er jo når de begynder at blive ubehagelige, så siger jeg til min personale, så send dem over til mig. Fordi jeg er nødbremsen. Jeg tager den her snak med dem, når der begynder sådan at hisse sig lidt op. Men jeg bliver nødt til at sige igen, det er jo ikke nogen regler, vi har lavet i Næstved. Det er nogle regler, der er udstukket for Udlændingsstyrelsen. Men det kan jo tænkes, det kan opfattes meget sådan upædagogisk måske, at lige pludselig så er alle ens ting pakket sammen. Og... Ja, men det er jo vilkårene. Og så er der det her med, at du tror folk med, at du vil påvirke deres asylsag. Er det rigtigt? Nej, det er ikke rigtigt. Og igen, det kan man slet ikke. Der er ikke nogen asylcenter i Danmark, der kan påvirke deres asylsag. Deres asylsag bliver afgjort inde ved Udlændingsstyrelsen. De har en juridisk afdeling, der sidder og finder ud af, om de skal have asyl eller ikke skal have asyl i Danmark, ud fra hvad der har sket i deres hjemland. Mm. Så det har du aldrig gjort? Du har aldrig troet nogen med, at du vil påvirke deres asylsag? Nej, jeg har ikke troet med det, men vi har haft nogle eksempler, hvor der kom 8-9 stykker af en nationalitet en dag, og inden for ganske få timer, så var 3 af dem blevet anholdt for butikstyveri og 2 for slagsmål. Og der tager jeg en snak med lokalpolitiet, og der vælger vi i samarbejde at indkalde den her gruppe mennesker og sige, det her, det er simpelthen ikke i orden. Det er ikke den måde, det foregår på. Og der bliver det sagt til dem, og det er direkte fra politiet, at det kan gå ind og skade deres, fordi hvis de bliver taget for butikstyveri eller gentagen kriminalitet, jamen så kan de få det, der hedder en betinget udvisning fra politiet af. Men når jeg så står sammen med politiet, jamen så er det jo mig, der er i skudlinje, og så hedder det så, at jeg truer, men jeg holder mig til lovgivningen, jeg holder mig til de retningslinjer, jeg har fået. Så er der en anden kritik her, altså maden er et særligt punkt. Og ifølge kritikken, så kan man ikke få mad, hvis man kommer 5 minutter for sent. Ja, faktum er, at maden hører faktisk ikke under mig. Den hører ind under Beredskabsstyrelsen, der har lavet en kontrakt med Udlændingsstyrelsen. Men jeg har et rigtig godt samarbejde med kantinen derovre. Og jo, jeg hørte også den der med, at vi kommer jo bare 5 minutter for sent, eller vi kommer bare 10 minutter for sent, eller den vej rundt. Men igen, det er en stor lejr. Ja, der er morgenmad fra klokken, jeg tror det var klokken, 6:30 til klokken kvart i 8, tror jeg. Altså et kvarter efter, at skolebussen den kører. Og hvis man kommer 5 minutter for sent, så er der lukke, fordi at damerne og kantinefolkene og kokkene og de skal også pakke maden sammen fra morgenmaden af, og så skal de faktisk i gang med at lave middagsmad. Det er jo ikke noget, man laver på 2 minutter, når man skal lave middagsmad, varmt mad til 400 mennesker. Og der bliver vi bare nødt til at sige, jamen igen, for at være retfærdig, så bliver vi nødt til at overholde tiderne. For i det øjeblik, at vi siger, så stik du bare ind og tag noget mad. Hvis vi gør det bare med én nationalitet eller etnicitet, så er vi jo retfærdige over for alle de andre. Jamen, hvorfor kan jeg så ikke, jeg kom 5 minutter efter, eller jeg kom 2 minutter efter? Og der bliver vi nødt til at sige, jamen, altså, ligesom når vi siger til, når de kommer og klager over, at skolebussen er kørt, jamen, i Danmark, der venter skolebussen ikke på dig. Du skal vente på skolebussen, ikke? Og det samme her, jamen, du skal spise, jamen, så skal du også møde til tiderne. Og det er jo vilkårene i en beredskabslejr, fordi der får vi maden serveret. Ja, beredskabsleje, men altså, det er måske også, jeg ved ikke, om det er tankevækkende, altså er det meget at kræve nogle mennesker, der har haft så kolossal omvæltning på deres liv, at have en så stram, et regelsæt, altså. Folk har jo lige flygtet på tværs af kloden nærmest, og så... Ja, det er jo nødvendigt for, at det skal være, men i det øjeblik, at vi oplever, at der er nogen, der... Det har vi også været inde, hvor vi tager individuelt hensyn, og mildt sagt, vi har også flyttet mennesker, der har det dårligt, eller har været rigtig triste eller nedtrykte af den vej rundt. Jamen, der tager vi en snak ud fra at sige, jamen, der snakker jeg med booking, og så bliver de flyttet over til for eksempel et center, hvor de kan være på selvforsvaring eller selvkost, eller det med rundt. Der er taget individuelt hensyn, men vi kan ikke gøre det i hverdagen, når vi har 400 mennesker. Men vi har de der individuelle hensyn, men så er det sundhedsmæssigt eller socialmæssigt, vi gør det. Ikke fordi man sover længe. Mm. Kent Nielsen, jeg tager lige en 3-4 af de her beskyldninger. Altså, hvis du kan svare ja-nej til dem, så vil det være det bedste, fordi så går vi videre til næste. Hvis du ikke kan, så er det også helt i orden. Altså, det er dig, der bestemmer tempoet her, ikke? Altså, ja. Der er en, der siger til Ekstrabladet, at du har kaldt en asylansøger til en samtale, hvor du sagde, at du ville få dem til at hade Danmark, så de ikke ville få deres slægtning hertil. Har du gjort det? Nej. Der er nogen, der taler om kollektiv afstraffelse. Det er igen Ekstrabladet. De skriver, at alle blev for eksempel vækket kl. 5 om morgenen, fordi nogen havde smidt med æg. Er det rigtigt? Den vil jeg godt forklare, fordi den har fyldt meget efterhånden, også hos information. Det, der sker, det er, at om aftenen, natten, der ringer natvagterne til mig og siger, at der er spændinger inde i sovesalen. Vi har nogle spændinger. Vi har noget ballade mellem afghanerne og iranerne. Og der er blevet kastet med, tror jeg, 15 rå æg ind i sovesalen. Og jeg aftaler så med dem, at jeg møder ind klokken 7 om morgenen. Og så tager jeg faktisk med beredskabet, de hjælper os også med deres to brandvagter. Og så vækker vi, mens han går rundt og vækker alle og samler. Vi samler de madrasser, og der var der rå æg på. Det var så rigtig kedeligt ud, da jeg mødte ind. Og så og der er klokken hvad? Den er nok 5-10 minutter, kvart over 7. På det her tidspunkt, og der er kvarter til skolebussen, og det er midt i morgenmaden, og så tager jeg og siger, det her er simpelthen ikke i orden. Det skal ikke gentage sig. Og så får jeg den der melding fra, den der bliver sagt sådan, der er jo ikke nogen, der stiller sig op og siger, men det var os, og det var fordi han gjorde sådan. Så jeg siger, det er simpelthen ikke i orden der, det vil jeg ikke. Og så får jeg den der lidt melding fra holdninger, at det klarer vi selv det her, ikke? Og der bliver sagt, men klarer vi selv chef, og det er meget ondt. Det siger det gør jeg ikke. Vi tager den i morgen. Og så tager vi den klokken 6:30 i morgen, så vækker jeg i morgen, og så tager vi den der. Med en koklokke og musik fra Djungleby? Det var ikke en koklokke, det var en messingklokke, sådan en mødeklokke, man ringer på. Og ja, jeg havde sådan en højtaler, jeg tror faktisk, jeg har taget den med, og min mobiltelefon, og så spillede vi temaet for Djungleboen, og vækkede dem på den måde, hvor der blev sat den her inde i midten af gymnastiksalen, og så vækker vi dem. Og den havde de jo ikke forberedt, så kunne de jo ikke stille sig op, og der var sgu smil hele vejen rundt. De var ikke sure den. Og så ved jeg godt, at informationen går ud og siger, at jeg laver psykisk terror på den måde, men igen, jeg har 10 års ledelseserfaring for klub- og fritidsklubområdet, og når vi holdt overnatninger med børnene, jamen, så blev de også vækket på samme måde. Men det her er jo flygtninge, Kent Nielsen. Det er asylansøger. Ja, asylansøger. Ja, som jeg kender rigtig godt. Og når jeg har spændinger i en gymnastiksal, når jeg har risiko for, at et slagsmål den vej rundt, så en gang imellem, så skal jeg tænke ud af posen. Så skal jeg ikke gå ind og den vej rundt. Og der er altså ikke nogen, der kommer op og slås over Djungleboen. Kent Nielsen, tidligere lejrchef i teltlejren i Næstved. Nu har vi snart sammen i en time. Vi bliver ved. Vi gør lige plads til en kort nyhedsopdatering, men jeg kan lige tage et par sms'er her. Hej Kent, du får et kæmpe klap på ryggen herfra. Håber du kommer der over Claus Kanzels tavlige hadkampagne mod dig, skriver Kai til os. Synes du, jeg er tavlig over for dig? Synes du, vi er tavlige over for dig lige for øjeblikket? Nej, lige for øjeblikket. Står der snorlige, den gode Kent Nielsen. Hvordan i al himlens navn skulle han have brugt mindre magt, uden at udsætte sig selv eller sine medarbejdere for en større risiko? Det er også en kommentar. Jeg tror måske lige, jeg skal det der med Claus Kanzels tavlige hadkampagne. Synes du, jeg var tavlig over for dig i mandags, da du hørte radio? Jeg synes, du var hård. Fordi jeg udtrykte kritik af, at den var meget voldsom, videoen her. Ja, uden at du kendte baggrunden, uden du kendte vores arbejdsvilkår, og den måde, du også udstiller mig på, altså, fordi man har været værnepligtig i socialt, og så har 22 års erfaring som pædagog inden for området, så bliver man udstillet på den her rundt. Og det vil jeg godt beklage, fordi at, det er jo det, der er så fantastisk ved, at du er her. det er, at vi bliver alle sammen klogere. Vi bliver alle sammen klogere på den her sag. Vi bliver klogere på din vinkel på den her sag. Det skal vi jo også huske. Det er jo din historie, vi får i dag. Der er en, der skriver til os her, den mand skulle have en medalje. Endelig en kompetent person, der tør gøre det nødvendige. Typisk for Øllebrøds Danmark med det piveri og den heksejagt. Fy for saten, skriver Bo. Og så er der jo altså, som jeg siger til dig, Kent, så langt de fleste går den her vej. De støtter dig, de klapper dig på ryggen, de siger, at du er den helt rigtige mand til at lede en asyllejr i Danmark. Så kommer der nogle andre. Der kommer også nogen, der reagerer på dine metoder. Der er en her, der skriver, hold da kæft, en diktator at høre på. Han er det værste, man har hørt i lange tider. Ja, og de findes jo også. Men det, jeg blev jo også overrasket over, min sagt, de arbejdsvilkår, jeg skulle ind, og det er ikke min felt. Alle har en holdning, alle har en mening om at asyllejre, alle har en holdning til asylansøger, alle har en holdning til et teltlejre. Og det var et kæmpe minefelt. Altså, jeg har møde med naboerne for at have et godt naboskab, jeg har folk, der er for og imod, jeg har skjulte dagsordner. Men for eksempel, vi har religionsneutralitet i lejren, det vil sige, der er ikke nogen udøvelse af religion, der er ikke præster og imaner og hisbuterier og sådan noget, de kan ikke komme ind i lejren og udøve en religion, og det får jeg også test for. Men det er bestemt op fra, og jeg er fuldstændig enig, at man kan ikke have religion på den måde i lejren. Det vil skabe alt for mange spændinger. Så jeg står også og er ansigtet både på, min sagt, vores regeringspolitik, jeg er ansigtet på reglerne for Udlændingsstyrelsen, og så kommer der alle de her interesseorganisationer. Og der står jeg der og skal have tæsk en gang med mig, og det får jeg. Du har det jo ikke helt godt med at stille op her i dag, men du bliver alligevel gladere og gladere for, at du har gjort det. Sådan fornemmer jeg lidt på dig, ikke? Altså, jo. Og du er jo altså den tidligere lejrleder af den store asyllejr i Næstved med plads til 400 personer. Du er blevet fyret efter, at Dagbladet Information lørdags fortalte, at du har skabt frygt i asyllejren i Næstved. Nogle af de ting, der står i den her artikel, og som har stået andre steder også, det er, at du er en lejrleder, der er gået over stregen. Du har truet folk, du har skræmt folk, du har straffet dem kollektivt, du har anvendt fysisk afstraffelse, du har lagt en asylansøger i benlås. Alt det har vi været igennem. Og så det har vi ikke snakket om endnu, det her med, at du også har en tidligere dom. Du er dømt for vold mod børn. Det skal vi snakke om lidt. Først, så lad os tage nogle spørgsmål fra lytterne, fordi det har vi også appelleret til. 42 600 247 er vores sms-nummer. Så lad os tage nogle af dem. Der er en, der hedder Peter Scheiby, der skriver, er det danske samfund gearet til de meget påvirkede flygtninge? De er voldsomt traumatiserede, de reagerer med vold i desperation, de reagerer i blinde. Er det danske samfund gearet til, at de her mennesker, som du har set, som du har haft ansvaret for, bliver sluppet ud i samfundet? Jamen, men det er ikke så simpelt. Det er ikke bare, det er ikke en gruppe. Ja, vi skal altså huske, vi har alle former for mennesker. Vi har krigsflygtninge. Hos mig der er de alle sammen asylsøger. Vi går ikke ind og ser på det enkelte eller noget som helst. Det tager vi ikke stilling til. Det, der gælder for os om, det er at sørge for, at de har en meningsfyldt hverdag, imens deres asylsag bliver behandlet. Nogle af dem bliver sendt tilbage. Nogle har en meget, meget, meget kort sagsbehandlingstid. Ikke? Altså, det er jo, vi har asylansøger i Danmark for hvad? 30, 40, 50? Nej, jo. Lande, forskellige lande. Og det er ikke. Når jeg går rundt i lejren, og når vi ser, hvordan det foregår, så er det jo ikke sådan, at folk de sidder og stiger tomt ud i luften. Vi har alle slags mennesker. Vi har dem, der er rigtig, vi sagt, påvirket af det, de har været igennem. Men nogle gange så er der også bare en oplevelse af, at det er en ungdomsklub, fordi vi har også mange unge mænd. Ikke? Men der er nogen, der kommer med nogle historier, der, og nej, det er altså ikke så simpelt. Nej, men hvad skal kunne man prøve at gøre det simpelt? Dybest set er det, som Peter Scheiby jo spørger om her, om vi kan integrere de her mennesker. Dem fra Syrien, de får jo i de fleste tilfælde asyl her i Danmark. Kan vi integrere de unge mænd, som du ser fra Syrien? Jamen, min personlige holdning er, at ja, det kan vi godt, om det er kortere eller længere. Det mange af dem, de, som jeg har sagt til nogle af dem, de er langt bedre uddannet end mig. Altså, vi har folk, der har universitetsuddannet, ikke? Ja, men vi har også gedehyrden. Vi har også ham, der ikke har noget skolegang. Og det er jo et samfund ligesom alt andet. Mm. Så er der en, der spørger her. Spørger Kent om, hvordan han har det med, at Dansk Folkeparti straks støtter ham, inden sagen er belyst, og dermed gør sagen politisk og får det til at lyde, som om Kent kommer fra Dansk Folkeparti-lejren. Det er Thomas, der spørger om det. Jamen, jeg bliver jo kastet rundt i en politisk manege, ikke? Det er jo lige for alt fra asylret til Welcome Refugees til Dansk Folkeparti. Og der var jeg bare sige, jamen, det vil jeg ikke gå ind i overhovedet. der er for mange politiske agendaer i det her. Jeg har passet mit arbejde, som jeg ser det, og det vil jeg fortsætte med. Mm. Jeg tror, det, der spørger om, det er jo netop også vores udsendelse i mandags, hvor vi har to DF-politikere med, som bare støtter dig umiddelbart, som ser den her video og siger, at det er helt i orden. Altså, du kan jo anklage mig for at sige, at jeg synes, det var for voldeligt, uden at kende forhistorien. Altså, du kan også anklage dem for at sige, at de bare sådan umiddelbart, de kendte heller ikke forhistorien. De synes bare, at dine metoder var spot on. Jamen, jeg kan også sige til dig, du har haft talt med den samme politiker tilbage i januar og februar, hvor du lavede en udsendelse, som jeg hørte om morgenen, mens jeg kørte min søn i skole, og han sad og kigge mærkeligt på mig, hvor I faktisk sidder og anklager asylcentret i Næstved for, at der ikke er styr på det, og der er uro, og der er slagsmål, og det ene og andet. Og da jeg så havde hørt på jer i halvanden time i radioen, i bilradioen, så gør jeg faktisk det, jeg kører ned, og så skriver jeg en mail til borgmesteren i Næstved, Carsten Rasmussen, og inviterer det hele samlede byrådet ud på en rundvisning og en introduktion, hvad er asylcentret her. Og der er de mennesker for Thomas Palmstrup, som han hedder, fra Dansk Folkeparti, og han var kritisk, og han var meget at sige, jamen er der styr på det, er sikkerheden i orden og alt det der. Og efterfølgende så kommer han og siger til mig, nu kan han godt se, at der er styr på det, den var rundt. Og han har så også været forbi nogle gange, jamen der har været flere politikere, der Magnus Høyen har stukket hovedet ind og fået rundvisning og besøger den var rundt. Så vi er åbne og ærlige over for det, men vi er også nødt til at sige, at vi agerer under nogle vilkår, som Udlændingsstyrelsen sætter på os, så jeg kan ikke bare lave egen regler. Men jo, det er kedeligt at være midtpunkt i den her politiske agenda. Mm. Ville en peberspray være et godt redskab til dig, Kent? Ville det være godt at have en peberspray som ansat i asyllejren her? Nej, på ingen måde overhovedet. Men så kunne man jo undgå sådan en voldsom benlås. Jamen, men det er jo et helt unikt, særligt tilfælde, der forhåbentlig aldrig nogensinde gentager sig noget sted i Danmark, det her. Det er jo ikke noget, som man kan sige, at det her det er noget, der sker på den måde. Så nej, vi skal da i hverken have peberspray eller noget som helst ind overhovedet. Det vil også være et fuldkommen forkert signal at sende. Men man har gjort det nogle steder i... Det der er specielt, det er, at der er mange, der har haft for eksempel Falk eller vagtfirma til i at stå vagter. Og det er faktisk konfliktoptrappende i et asylcenter at have uniformerede vagter. Det vi har gjort, vores nattevagter er også et professionelt vagtfirma udefra. Men vi har så gjort det, at vores nattevagter, de har blå veste på. Det ved asylansøgerne ikke, men det får de så at vide nu. Og det vil sige, at asylansøgerne ser nattevagterne som en del af personalegruppen. De er også med, og vi snakker, og vi kommunikerer. Og ja, når jeg har nogle opgaver, jeg skal have brug for, jamen, så beder jeg også nattevagterne om at gøre det, selvom det er et privat firma. Men de er også dygtige, de er også professionelle, de er professionelle til at tale konflikterne ned. De kan klare rigtig, rigtig mange ting, men de er der også, når, mindst sagt, konflikterne eskalerer. Skal vi ikke slutte af med at lige tale lidt om den her voldsdom? Du er dømt for vold, du arbejdede på en institution for unge, du anvendte magt over for to beboere på en måde, så retten mente, at der var tale om vold i de to tilfælde. Du er dømt for at slå en kasket af en ung mand, at have presset hans hoved ned i bordet og skubbet et bord ind i ham. Du er dømt for et andet tilfælde af vold. Kan du ikke godt forstå, at der er mange, der tænker, der er mange, der støtter dig i dag, men der er også mange, der tænker, at med sådan en dom, så skal man ikke være chef for en asyllejr? Jo, det kan jeg godt forstå, men jeg bliver også nødt til at sige, at det er jo igen ikke så simpelt. Det der, når du siger, at et andet tilfælde, ja, jeg er også, det retten sagde, det var, at jeg er dømt for at bruge ulovlig magtanvendelse. Nej, jeg er faktisk dømt, som min advokat siger, jeg skal være meget præcis at sige, jeg er jo dømt for at bruge for meget magt i en magtanvendelse. Jeg har læst dommen også, ja. Ja, og når du siger det andet tilfælde, jamen, jeg er blevet dømt for vold, altså for meget magtanvendelse, for at trække en dreng i jakken, efter han havde splittet en afdeling, efter han havde slået og sparket to mandlige pædagoger, efter de to mandlige, eller ikke pædagoger, vikarer, efter de to mandlige vikarer havde haft fem magtanvendelser på ham inden for halvanden time, så ringer de til mig og siger, at de kan ikke styre ham. Og så tager jeg så ud på mit arbejde, og jeg tager fat i jakken på ham og siger, nu stopper det. Og så tager jeg min jakken og trækker ham ind i feltrum og siger, nu rydder du op, og du er sammen med mig, indtil du rydder op. Det er ulovlig magtanvendelse. Det er for i forhold til magtanvendelsesrelativet. Og der bliver jeg nødt til at sige ja. Jeg vil også stå ved, hvad jeg har gjort, og jeg har fået et ordentligt hak i næsen, og nu har jeg så fået lidt mere end hak i næsen på grund af det her, ikke? Men det er vilkårene. Men det er jo også, fordi vi har nogle regler, der skal overholdes. Altså, det kender du jo alt til. Ja. Og det er der, hvor jeg siger, jamen, i en givende situation, hvor jeg oplever, at to voksne mænd, vi har i det her tilfælde, ringer og beder om hjælp. De har haft 5 magtermænd, som er ham. Den unge knægt, det er jo stadigvæk børn, de er under 18 år, ikke? Men igen, det er jo ikke det billede, der er, ikke? Når jeg så tager fat i jakken på mig og siger, nu stopper den, så er du ulovlig magtermænd, så. Men jeg har en vurdering i situationen af, at når han kommer og går ned på sit værelse, går ud og sparker ind i pædagogerne, går ned på sit værelse, går ud og smadrer et bord og det ene eller andet, så er min vurdering i det, situation, der bliver jeg nødt til at træde ind og stoppe det. Retten siger så, jamen, jeg kunne ikke bevise, at han ikke var faldet til ro på det tidspunkt. Mm. Og det regner, det kan jeg ikke. Ken Nielsen, vi skal runde af. Altså, vi har jo spurgt vores lyttere, om de synes, at du skal tilbage i tætlejren, være chef der igen, og det siger de jo, altså, ja til. Jeg har ikke et overblik over, hvor mange, der siger ja, i forhold til, hvor mange, der siger nej, men det er i hvert fald 90%, der siger ja, de sms'er, der tækker ind. Det er helt sikkert. Det er nok også et tal, der er meget højere end det. Vil du gerne tilbage at være lejrchef i tætlejren? Jeg sagde allerede til Langeland Kommunes asyldirektør i fredags, at i det øjeblik, hun ringer og sagde, at jeg var tilbage, så sad jeg ude i min bil inden for 2 minutter. Så jo, jeg vil meget gerne tilbage og passe mit arbejde. Vi slutter af med en sms her. Kent Nielsen skal tilbage i den lejr omgående, vel at mærke, så snart han overhovedet har lyst til det. Når man tænker på, hvad det er for potentielle traumatiserede individer, som uden tvivl har en masse i bagagen, som kan være svære at tøjle, så kræver det i den grad en ledertype, der besidder autoritet, og som kan lede slagets gang i tilpassede situationer. Det er bare en af de mange sms'er, der er kommet her den her morgen. Kent Nielsen, tak fordi du kom. Jeg tror, vi alle sammen blev klogere. Vi fik i hvert fald din version af sagen. Tak. Er du glad for, at du alligevel valgte at stille op? Ja, jo, inden sidste ende er jeg jo, men jeg synes ikke, det er sjovt. Du skal have tak, fordi du gjorde det.